niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 3 lipca, na zegarze 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. W bankach składane są już pierwsze wnioski w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. O szczegółach poinformowali premier i minister rozwoju. W całej Francji odbyły się demonstracje solidarności z samorządowcami, którzy stali się celem ataków podczas trwających od kilku dni zamieszek. Szpital Uniwersytecki w Krakowie otworzył zakład medycyny hiperbarycznej. Nowoczesny sprzęt pomoże m.in. pacjentom cierpiącym na przewlekłe stany zapalne. W bankach składane są już pierwsze wnioski w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Dziś program został formalnie uruchomiony, a do południa około 10 tysięcy osób zgłosiło się do banków, by złożyć wniosek lub zapytać o szczegóły. Główne elementy programu przedstawiono w kancelarii premiera. Na miejscu jest Karol Darmoros. Kto może skorzystać z nowego rozwiązania? Pierwsze kryterium to wiek, maksymalnie 45 lat w przypadku kredytobiorcy, a drugie to brak mieszkania lub domu do tej pory. Dopłaty od państwa mają zagwarantować stałe oprocentowanie na 10 lat. On ma bezpieczną, stałą stopę procentową, niezależnie od tego, czy urośnie ona ponownie za 5 lat, czy za 10, albo za 3. Wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, a ten mechanizm, jak dodawał minister rozwoju Waldemar Buda, przekłada się na oszczędności kredytobiorców. Można na przykładzie pokazać, że jak spłacamy w 1 000 zł, 100 zł jest spłata kapitału, 900 odsetek. W tym kredycie spłata comiesięcznie na 1000 zł to jest mniej więcej 460 zł jest spłata kapitału. Kredyty z dopłatami przewidziano do końca 2027 roku, a limity udzielanych pożyczek w zależności od tego, czy mówimy o singlach, czy małżeństwach lub w parach z dzieckiem, 500 lub 600 tysięcy złotych, mają pojawić się w przyszłym roku. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. MSWiA wzmacnia ochronę granic. Dziś i jutro dodatkowe służby zostaną rozlokowane na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o 500 policjantów, m.in. z oddziałów kontrterrorystycznych. Decyzję w tej sprawie podjął minister Mariusz Kamiński. Szef resortu zaznaczył, że ma to związek z informacjami o rozlokowaniu na Białorusi oddziałów najemników z grupy Wagnera. Działanie władz MSWiA komentował na antenie Polskiego Radia 24 doradca prezydenta Paweł Soloch. Jak tłumaczył, obecność rosyjskich najemników za naszą wschodnią granicą może prowadzić do różnych działań hybrydowych. Niewątpliwie obecność Wagnerowców na terenie Białorusi być może prowokować władze, czy to białoruskie, czy może wprost rosyjskie, do inspirowania pewnych działań właśnie o charakterze hybrydowym na terenie naszego kraju. No stąd decyzja ministra spraw wewnętrznych i administracji o wzmocnieniu naszej granicy. Obecność migrantów innych, z innych krajów i ich napór na granicę może służyć właśnie odciąganiu uwagi od działań o właśnie charakterze hybrydowym wykonywanym już bezpośrednio przez Wagnerowców, czy przez służby specjalne Białorusi, czy wprost Rosji. Szacuje się, że na Białorusi może przebywać około 8 tysięcy najemników z grupy Wagnera. W południe we Francji odbyły się demonstracje poparcia dla merów. To reakcja na ataki na samorządowców, do których doszło w ostatnich dniach podczas zamieszek. Korespondencja Stefana Folcera. Demonstracje odbyły się przed merostwami w całym kraju. W południe odezwały się syreny. W wielu miejscach samorządowcy wyrazili poparcie dla mera podparyskiej miejscowości Lille-Rousse Vincenta Jeanbruna. W nocy z soboty na niedzielę sprawcy zamieszek zaatakowali jego dom, w którym znajdowała się jego żona z dwójką dzieci. Kobieta została ranna podczas ucieczki. Zostali zaatakowani w sposób niezwykle brutalny. Chcę wyrazić moją sympatię i solidarność w obliczu tak nieakceptowalnych i niewyobrażalnych czynów, które powinny zostać stanowczo ukarane. Powiedziała mer Paryża Anne Hidalgo. Jutro w Pałacu Elizejskim prezydent Emmanuel Macron spotka się z przedstawicielami 220 gmin, które zostały dotknięte przez zamieszki. Według Stowarzyszenia Francuskich Merów od początku rozruchów zaatakowanych zostało 150 merostw i budynków gminnych. Stefan Folcer, Polskie Radio. Szerzej o napiętej sytuacji we Francji piszemy na portalu polskieradio24.pl. Najnowocześniejsza komora hiperbaryczna powstała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od dziś pacjenci po oparzeniach i urazach oraz cierpiący na przewlekłe stany zapalne będą leczeni przy użyciu tlenu w specjalnych komorach. W tym samym czasie z terapii będzie mogło skorzystać 10 osób, tłumaczy Tomasz Sieniawa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Leczenie polega na tym, że pacjenci, którzy wchodzą do komory, dostają do oddychania maski, przez które będzie podawany czysty tlen pod podwyższonym ciśnieniem atmosferycznym. No, zakres jest dość szeroki. Są to ostre wskazania, takie jak na przykład urazy ciśnieniowe, no i szereg przewlekłych wskazań, czyli generalnie trudno gojące się rany. Komora kosztowała 8 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju, a najcieplej na Podkarpaciu. Tutaj 27 stopni na termometrach. Zobaczą Państwo. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie, okresami dość silny. Maksymalnie te porywy nad morzem mogą osiągać prędkość 85 km na godzinę, więc proszę na siebie uważać. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali i powoli rośnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 14. Jest to ostatnia godzina naszego spotkania w ramach programu. Trójka do trzeciej. Po 14:00 między innymi o filmach. Film Oppenheimer, czyli film związany z dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej Manhattan. Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia również na innych polach, na przykład koncentrując się na dziedzinie fizyki, między innymi badania czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. I o tym filmie między innymi porozmawiamy. Także serwis kulturalny przed nami i rozmowa o 36. Ulica Festiwal, który rusza w tym tygodniu w Krakowie. Polskiego Radia. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo szary człowieku. Choć jesteś nikim, takim pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Manam i to są szare miraże. 13 minut po 14 w trójce do trzeciej o Oppenheimerze, czyli o amerykańskim fizyku, profesorze Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, a przede wszystkim dyrektorze naukowym projektu Manhattan. I tak właśnie historia J. Roberta Oppenheimera zapamiętała. Jest z nami Artur Cichmiński, krytyk filmowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. Temat poważny, ale postanowiła po ten temat sięgnąć popkultura i w taki filmowy sposób z rozmachem opowiedzieć o rzeczach naukowych, które pewnie są trudne. Oppenheimer to jest kolejne dzieło Nolana, więc możemy się przygotować na spektakularne kino, ale przede wszystkim to też historia człowieka, naukowca, fizyka. Wydaje się, że temat jest mało sexy. Natomiast Nolan zrobił z tego znów wielkie dzieło. Czy mało sexy to jest bardzo otwarte pytanie i ja tak samo kwestia, bo jeżeli Oppenheimera gra Cillian Murphy, no to już jest sexy, przynajmniej dla żeńskiej części widowni, a patrząc na w ogóle obsadę tego filmu, no to jest bardzo sexy, bo jest i Emily Blunt, i Florence Pugh, i Robert Downey Jr., Matt Damon chociażby, czy Jack White. więc to jest absolutnie doborowa, gwiazdorska, ale też jeśli chodzi o wartość stricte aktorską, naprawdę no, obsada z pierwszej ligi, więc już jest bardzo dobrze. A co do samej postaci, no myślę, że ktoś, kto no, jest, chcąc nie chcąc, jest nazwanym ojcem broni masowego rażenia, nie może być postacią nietuzinkową, nie może być kimś banalnym, kimś kto na kartach czy po prostu historii, czy później przeniesie ją duży ekran, czy też mały, bo mieliśmy też do czynienia z serialem Projekt Manhattan, który też nawiązał do tej historii. No nie może być kimś właśnie, komu nie warto poświęcić uwagi, czy to ze strony widzów, czyli pójść do kina, czy ze strony twórców, czyli zrobić o tym film, czy napisać książkę. Oppenheimer, który czuł wagę problemu, ciężar gatunku, no mierzył się z tym, co tworzy, mierzył się z tym, że zmienia świat, nieodwracalnie zmienia świat i tak naprawdę borykał się też z dylematami, czy nie uruchamia pewnej kuli śniegowej, która być może kiedyś ten świat zakończy. Więc te kwestie na pewno powodują, że taka postać jest intrygująca. No i teraz kwestia, jak to sportretować, jak to pokazać. No ale skoro wziął się za to Christopher Nolan, no to trzeba wierzyć w to, że to jest dobrze sportretowane i to jest kino, które za chwilkę, 21 lipca, no pewnie nas, kinomanów, bardzo poruszy. Mam nadzieję, że zachwyci, ale już zwiastun pokazuje, że tak, a pierwsze doniesienia jakichś pokazów przedpremierowych, światowych, tak zwanych fokusowych, no świadczą o tym, że to jest, no podejrzewam, że zwycięzca przyszłorocznych Oscarów w bardzo wielu kategoriach. No właśnie tak trochę na przekór postanowiłem rozpocząć naszą rozmowę, bo wiadomo, że Christopher Nolan to jest człowiek no, wielkiego kina. Bardzo chętnie sięga po różnego rodzaju tematy związane z nauką, między innymi z pewnymi koncepcjami, na przykład związanymi z czasem, z przestrzenią. Tak. Mieliśmy Teneta, mieliśmy Interstellar, mieliśmy Incepcję między innymi, ale też popkulturę, czyli Mroczny Rycerz, tematy historyczne, Dunkierka, czyli właściwie pełen miks i pełne spektrum nas czeka, oglądając film o Oppenheimerze. Te wszelkie doświadczenia Nolana mają teraz swoje ujście i będą mogły wybrzmieć właśnie od 21 lipca. Dokładnie tak. I co ciekawe, film, który trwa 3 godziny, no to wymaga trochę cierpliwości od widza, ale biorąc pod uwagę, jak Nolan, jakim jest specjalistą od narracji, bo zauważmy, że wszystkie jego filmy no raczej do nudnych nie należą. Tak czy inaczej potrafi zbudować i atmosferę i poprowadzić tak właśnie opowieść, że ona już swoim rytmem nas angażuje. Ten świat zawsze u niego jest no też dla widza po prostu atrakcyjna, no umie to sprzedać, nie oszukujmy się. No tutaj w przypadku takiego filmu, który jakby nie było, jesteś filmem historycznym, dzisiaj młody widz, a głównie taki chodzi do kina, no to jest dylemat, czy pójść na kino, które rozgrywa się w latach 40. Ostatni Indiana Jones pokazuje, że jest problem z tym, żeby sięgać do takiej epoki, więc tutaj no, na pewno Nolan stanął przed dużym wyzwaniem, ale tak jak mówię, wszelkie znaki na ziemi i niebie i doniesienia z oceanu no, dają powody do dużego optymizmu. Ja szczerze osobiście jeszcze bez oglądania naprawdę wierzę, że to będzie kino, które w tym roku no, będę długo o nim myślał i to będzie ten number one. A jeśli chodzi też o takie fascynacje Nolana czasem, czy czasoprzestrzenią generalnie, to rzeczywiście one się pojawiają w każdym jego filmie. Myślę, że tutaj też coś znajdziemy, jakiś taki tego wątek. Co ciekawe, to jest pierwszy film Nolana, który dostał kategorię R, czyli w Stanach Zjednoczonych dostał kategorię R, czyli kina tylko dla widzów dorosłych. I to nawet nie chodzi o kwestię, czy to jest kino drastyczne, brutalne, tylko skala powagi i zagadnienia no, predysponuje ten film dla dojrzałego widza, dla dojrzałej osoby, która należycie

Jakoś tak na poprawę humoru. Nieważne co się dzieje, to zawsze jak Feel Good Incorporated się pojawia i Gorillaz i ten śmiech na końcu, to jakoś tak człowiekowi uśmiech maluje się na twarzach i tego oczywiście Państwu życzę. Samych fajnych, pozytywnych chwil w ten poniedziałkowy, no właściwie poniedziałkowe popołudnie. 14:32 na zegarze, czas na kulturę. A o kulturze już teraz Małgorzata Łukawska. Na ten moment długo czekali fani przygód Geralta i Ciri. W sieci dostępny jest już trzeci sezon serialu Wiedźmin. Twórcy przyznają, że wysłuchali próśb widzów i w tej części Wiedźmina znajdziemy więcej odwołań do oryginału Sapkowskiego niż w poprzednich. Trzeci sezon zawiera 8 odcinków, które zostały podzielone na dwie części. Pierwszych 5 jest już dostępnych w sieci. Kolejne 3 pojawią się 27 lipca. Producenci malarskiej animacji Twój Vincent tworzą nowe dzieło. W sieci pojawił się zwiastun nadchodzącego filmu Chłopi. Twórcy przyznają, że produkcja ma ogromny rozmach i pełna jest dynamicznych ujęć. W roli Boryny zobaczymy Mirosława Bakę, Jagną została Kamila Urzędowska, a Antka zagrał Robert Gulaczek. Za muzykę w filmie odpowiada Łukasz L.U.C. Rostkowski. Premiera Chłopów zaplanowana jest na 13 października. A na koniec jeszcze o pewnym amerykańskim kolektywie artystycznym, który postanowił zadwić ze świata mody i zaprojektował mikroskopijną torebkę wielkości ziarnka soli. Na nowojorskiej aukcji została sprzedana w przeliczeniu na polską walutę za 250 000 zł. Nabywca w zestawie dostał mikroskop, by mógł przyjrzeć się z bliska swojemu zakupowi. Małgorzata Łukawska, dziękujemy pięknie. Bartosz Szymoniak i Ulotne to jest 26 miejsce w ramach listy przebojów Trójki. No to w takim razie, jeżeli się Państwu podoba to nagranie, to warto zagłosować na stronie i w aplikacji. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Polskiego Radia. Za 20 minut 15, trójka do trzeciej. Jest z nami pani Barbara Żarinow, koordynator Festiwalu Ulica. Dzień dobry. Dzień dobry. To już 36 raz, kiedy to Ulica Festiwal odbywa się w Krakowie. W tym tygodniu od 6 lipca będziemy zaskakiwani. Ci wszyscy, którzy znajdą się w Krakowie, ponieważ jest to festiwal uliczny, a festiwale uliczne słyną ze swojej spontaniczności. Proszę nam opowiedzieć, co czeka tych wszystkich, którzy w Krakowie pojawią się między 6 a 9 dniem lipca. To jest tak, jak pan już wspomniał, to jest 36. ulica, a więc festiwal, który ma ogromną tradycję i jest jednym z najstarszych festiwali ulicznych teatrów w Polsce. I już tradycyjnie lipiec w Krakowie jest pod znakiem tych teatrów ulicznych, które zjeżdżają z całego świata do Krakowa i wychodzą do ludzi, bo to jest niesamowite właśnie w tego typu festiwalach, że to widzowie spotykają w różnych niespodziewanych miejscach tych ulicznych artystów. I cały Kraków, myślę, że w tych kilku dniach będzie pod znakiem i sztuczek kuglarskich, cyrkowych, ale także marionetkowych, bo tegoroczna edycja myślę, że jest wyjątkowa pod tym względem, że zaprosiliśmy w tym roku najlepszych marionetkarzy z całego świata. I w różnych lokalizacjach będzie można tych artystów zobaczyć. Będzie to rynek główny krakowski, rynek podgórski, mały rynek i właśnie mały rynek będzie tym szczególnym miejscem, gdzie zgromadziliśmy wszystkich marionetkarzy i każdy, kto chciałby zobaczyć te najlepsze marionetki, najlepszych marionetkarzy z całego świata, to właśnie na małym rynku w Krakowie. To będzie na pewno bardzo spektakularne i bardzo kolorowe, takie prawdziwe święto, gdzie właściwie o sztukę będzie można się potknąć na każdym rogu ulicy, tak to sobie wyobrażam. No tak, tak i tak co roku właśnie jest. Oprócz marionetek będą również większe zespoły z pogranicza tańca, jak na przykład Fusion Kajehera. Jest to zespół breakdance'owy, streetdance'owy, o niezwykłych umiejętnościach akrobatycznych i daleko wychodzący poza ten street dance, ale również z polskich zespołów, na przykład Koniński Teatr Tańca, który przed synagogą zaprezentuje piękny spektakl nawiązujący do tradycji, do kultury żydowskiej. Ta kultura żydowska przewija się również w innych spektaklach, na przykład w spektaklu Adriana Schwarzsteinera, który ulicami Kazimierza będzie chodził i to też będzie sztuką właśnie spotkać go w różnych nietuzinkowych miejscach, gdzie będzie prezentował właśnie krótkie etiudy, to będzie taki krótki spacer, w którym będzie ta metafora tej wędrówki. Więc no, wiele wyjątkowych rzeczy i zapraszamy do tego, żeby zapoznać się z programem Festiwalu Ulice, który jest dostępny na stronie teatru KTO, ale również, żeby za bardzo też się nie przygotowywać i może tak spontanicznie ruszyć w miasto i dać się po prostu zaskoczyć naszym artystom. Po prostu należy skorzystać z pogody, nieważne czy jest dobra, czy jest zła, zawsze jakaś jest i to jest też taki dodatkowy walor, bo pewne rzeczy trzeba improwizować. 30 zagranicznych i polskich zespołów. Mamy i Hiszpanię, i Włochy, i Argentynę, i Francję, i zespoły z Ukrainy. Wenezuelę na przykład. Także robi to kolosalne wrażenie, że udaje się tych wszystkich fantastycznych ludzi, artystów ściągnąć do Krakowa, żeby pokazali swoje umiejętności i swój talent w ramach festiwalu Ulica. Festiwal, przypominamy. Popatrzyłem sobie na plakat i to, co mi się bardzo spodobało, to takie hasło: radość z odzyskanego podwórka. Także to też jest coś, co gdzieś od razu pobudza wyobraźnię. Tak, no hasło tegorocznego festiwalu wynika chyba też z takiej tęsknoty do normalności. Przez kilka lat ta normalność była zaburzona właśnie przez pandemię COVID. Teraz w tym roku to jest pierwsza od tych kilku lat taka edycja, gdzie w pełni możemy cieszyć się brakiem przepisów tych antykowidowych, ale także to jest właśnie taka metafora powrotu do okresu dzieciństwa, takiego okresu beztroski właśnie. I wiele tych spektakli, bo zastanawiałam się, które spektakle polecać na przykład dla dzieci, które dla widzów dorosłych, ale specyfiką naszego festiwalu jest to, że ten repertuar jest na tyle różnorodny, że do każdej grupy odbiorców każdy spektakl tak naprawdę może trafić. I nawet te spektakle, które wydają się na przykład wyłącznie przeznaczone dla dzieci, dorośli znajdą tam jakiś dodatkowy przekaz, który przez tych widzów najmłodszych nie jest w ogóle wyłapywalny. Mhm. Więc ta wspólna radość, taka beztroska dziecięca jest takim motywem przewodnim tegorocznej edycji. I to jest najważniejsze, żeby trochę spędzić ten czas faktycznie na podwórku i razem. Gościem była Barbara Żarinow, koordynator festiwalu Ulica. Zapraszamy do Krakowa od 6 do 9 lipca. Dziękuję pięknie za rozmowę. Tak jest. Dziękuję, zapraszamy. Nam Przepiękne okoliczności muzyczne, czyli Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak. No trudno czasami powiedzieć do usłyszenia, bo tak się dobrze siedzi. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Radosław Nałęcz. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach programu Trójka do Trzeciej. Za chwilę zapraszamy do Trójki i Piotr Firan. Zapraszam oczywiście w imieniu Piotra i całego zespołu. Proszę zostać z nami i proszę słuchać Trójki. Dziękuję i do usłyszenia.